بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب اللابن يا آيات السقالات وصورة الإسراء كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغلص ورمي عشر كان آيديه ودا بيهي لمن كرير بنو إسرائيل هاي أهدي إلهي سبحانه وتعالى وقوه شاقي كتاب كتورة هاي وحيابها أي سمعي الدونان إيا وحا إلهي وقوصا لدي الدونو iyo arrintaasi siday ugu dhacday ayaa ilaahay nooga soo waramay. Marka alla wuxuu ku dhahay yahuud haddaad u noqotiin fasaad, annaguna cuquubo ayaanu u noqonaynaa, oo mar walba taasay arrintii joogtasa idinkugu noqonaysaa. Naarta jahanamo la yidhaahda kaafirinta waxaan uga yeelnay meel lagu xabisaayo oo aysan ka baxayn oo lagu cadaabaayo. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa qur-aanka cadamadiisa ayaa ilaahay nooga waramayaa iyo waxa uu yahay dadka muuminiinta waxa uu u yahay, dadka kufaarta waxa uu ku tilmaamaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkaa nooga sheegayaa. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina haada alqur'aana, qur'aankan oo kan ahowdha ilaahay, yahdii waa ku hanuuninayaa, lilatii dariiqadii ayuu ku hanuuninayaa, hiya iyaduba aqwamu toosan ayuu ku hanuuninayaa hawdha ilaahay, wayubashiru lmu'miniina, mu'miniintana waa u bishaaraynayaa, aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna asaalixaati, acmaasha suusuuban, camal faraaya, ana allahum inuu u sugnaaday ayuu ugu bishaaraynayaa, ajran ajir oo u sugnaaday, ajrigaasoo kabiiran oo weyn ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. Maqaamka qur-aanka ayaa ilaahay noo sheegayaa. Alla wuxuu yihi ina haada alqur'aana, qur'aankan oo kan ahowd ilaahay, alladii unzila calaa muxamedin, nebi maxamed lagu soo dejiyey, yahdii waa ku hanuuninayaa, lilatii dariiqadii ayuu ku hanuuninayaa, lidariiqati latii weeye, hiya iyaduba aqwamu toosan, acdaluhu aswab weeye, dariiqada toosan ayuu ku hanuuninayaa. Yahdii bimacnaa yushidu wa yusii weeye. Marka waxaa laga wadaa haa la yidhi oo ilaahay uu ka wadaa faman tamassaka bihi najaa, qur-aankan qofkii qabsadaa waa korayaa, waman xaaja canhu, qofkii ka iishana halaka waa halaagsamayaa. Maxaa yeele xadiiskii nabigeena calayhi isalaatu wasalaam ayaa sidaas aayo nabigu uu dhahay innii taarikum fiikum siqalayni, anigu waxaan idinkaga tegayaa dhexdiina uga tegayaa laba culculus, maa in tamassaktum bihi maa lan tadiluu abadan kitaab allahi wa cikratii, oo haddii aad qabsatiin bacdigayga adan baadiyoobayna, waana kitaabkayga iyo ay qaraabadayda u dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam, marna kitaab allahi wa sunnatii ayuu dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. Haddana alla wuxuu yihi wayubashiru, wuxuu ugu bishaaraynayaa qur-aanku almu'miniina, mu'miniinta, alladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna asaalixaati, acmaasha suusuuban, camal faraaya, ana lahum inuu u sugnaaday ajran ajir oo u sugnaaday, ajrigaasoo kabiiran oo weyn uu u sugnaaday, oo aan qadarkiisa ilaahay mooyaane cid kale aysan garanay. Maxaa yeele wixii cadamo iyo maaragtay yaa weynin ilaahay uu ku tilmaamo alla kaliya ayaa yaqaana. Marka ajirkaana waxa uu u sugnaanayaa liman camila saalixaati, weeye camal suuban qofki sameeya, way lam yakun xaafidanaa la yidhi lialfaadi lqur'aani, yowba ahaanin mid xifiisan qur-aanka lafdiyaashiise, ee asalku waxa weeyaa la yidhi qur-aanka waa mitiisa in la farsoomo waxa uu reebaana laga haro. Qofku hadduu qur-aanka xaafid ku yahay, asii waxa weeye waxa qur-aanku faraayo uusan fartoomaynin, wuxuu ka reebaana uusan ka haraynin, qur-aanku waxa uu ku noqonayaa xujatan calayhi. Maxaa yeele rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxa uu yidhi alqur'aanu xujatun laka, ou calayka u dhahay, qur-aanku xujo ayuu koo noqonayaa, oo haddii aad awaamisiisa fartoonto waxa uu kaa reebana asaharka xujow kuu noqonayaa, ilaahay afkiisau kuu doodayaa. Haddii waxa weeye adan maaragtay aa awaamisiisa qaadanin wuxuu kaa reebaana adan ka harine, xujatan calayka ayuu noqonayaa, xujo ayaa ilaahay kaaga dhigaa maalinta qiyaama ayuu ku dacweynayaa. Marka qur-aanka xifdigiisa oo lagu camal falo darajada ugu weyn weeye oo mu'minka la siiyo, laakiin qur-aankan aqaanaa caamilna mihi, taas waxa weeye qur-aanku cadaab uu kugu noqonayaa markaas. Haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa ana alladiina, wa yukhbiru isagoo qadar meeshaan wuxuu ka khabrayaa qur-aanku ana alladiina, kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati, aakhirada, actadnaa inaanu u diyaarinay lahum ayaga cadaaban, cadaab aanu u diyaarinay cadaabkaasoo aliiman, mu'liman oo xanuujiya. hadda meeshaan wa yukbiru waxa lagu qadirayaa, oo aan markaasi waxa weeye yubashirudaas aan markaasi inkastoy ku cadfan tahay aan bishaaradii aan laga dhigaynin, waxa weeye markaasi waa markaasi arrintaanu geli mayso fii xayzi albishaari geli mayso. markaasaa waxaa la leeyahay wa yukbiru qur-aanku waxa uu ka khabrayaa ana aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhirada actadnaa inaan u diyaarinay u dhiilaahay lahum ayaga cadaaban cadaab aan u diyaarinay cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujiya kaasoo cadaabu naara. wayadcu linsaanu insaanku wuxuu u yeerayaa hawdha ilaahay bisharri sharka ayuu u yeerayaa ducaa'ahu ay ka ducaa'ihi yeerisiis oo kaleentood oo bilkhayri khayrka uu yeerayo. wa kaana alinsaanu insaanki waxa uu aaday jinsigiisa hawdha ilaahay cajuulan mid degdeg badan ayuu ahaaday. insaanka dabcigiisaa ilaahay nooga waramayaa subxaanahu watacaala. alla wuxuu yihi wayadcu linsaanu insaanku waxa uu ku habaarayaa bisharri shar ayuu wax ku habaarayaa oo naftiisa iyo ahalkiisa ayuu shar ugu yeerayaa markuu ilaa la jira weeye markii uu dharsow xanaago weeye. oo masalanba waxa weeye asaabahu shiddatu lghami waalkayd weeye shiddo daran markay asiirto iyo caro markuu ku dhacdo insaanku marna naftiisa u habaarayaa marna ahalkiisa ilmihiisa iyo haweentiisa iyo dadka intiisa kaleentood. wayadcu linsaanu insaanku wuxuu ugu yeeraa hawdha ilaahay bisharri shar ayuu u yeerayaa ducaa'ahu ay ka ducaa'ihi yeerisiis oo kaleentood oo bilkhayri khayrka u yeeranayo sida khayrka ilaahay uga wacanayo oo uu ducaysanayo ayuu shartana waxa weeye naftiisa ugu habaarayaa. wa kaana alinsaanu insaanki waxa uu ahaaday dha ilaahay wa kaana alinsaanu insaanki wuxuu ahaaday ashaanu weyska jinsiya weye jinsi linsaan weeye cajuulan ow dha ilaahay mid degdeg badan oo wuxuu ku degdegaa habaarka naftiisa uu habaarayo iyo asagoon ka fiirsanaynin habaarkaas ciribtiisa waxa uu keeni karo. maxaa yeele hadda habaarka sidoo u habaaramay haddii loogaga aqbalo waxa weeye arrintaas ma doonaayo arrintaas ciribteedu way dhibaysaa. marka asagoon waxba aan ka fiirsanaynin ayuu iska habaarsamayaa. marka ilaahay yaa naxariis badan oo arrintaas aan u qabanaynin ee haddii loo qabalahay waxaa ka imaanheeday dhibaato weyn baa ka imaanheeday. maxaa yeele waa sawna soo dhahay ilaahay suuratu yuunus walow yucajilu llahu linnaasi shara isticjaalahum bilkhayri laquliya ileyhim ajaluhum. dadka haddii loo soo dedejilahay sharta sida khayrka loogu dedejinayo ajalkoodiiaba loo xugmi lahay. maxaa yeele marka waxa weeye ilaahay waxau ajiibayaa ducada oo khayrka lagu ducayso ilaahay waa ajiibayaa, laakiin ilaahay ma ajiibayo ducada sharta lagu ducayso oo wax lagu habaaro ilaahay ma ajiibayo weeye. marka insaanku wuxuusan ka fikiraynin caaqibada waxyaabaha markaasi inuu sameeyo uu doonaayo ee wuxuu isaga dhiiranayaa wax kasta oo markaasi qalbigiisa kusoo dhaca inuu iska sheego. arrintu mar hadday saas tahay la yidhi insaanka waxaa ku haboon taanni inuu sameeyo u kaadiya umuuraha oo haddana waxa weeye ilaahay uu bandhigo si waxa weeye raaxa ay adduunyada ugu xasisho sacaadana ciribta dambe oo u helo weeye waa inuusan ku degin umuurta uusan ku degdegin weeye. oo waxa weeye markaasi arrintu ay markaasi ay usoo degdegto markaasi intiqaam weeye, markaasi intiqaam uu usoo degdego caarsi weeye qofkii dulmiye markaasi waxa weeye laga aaro iyo markaasi in markaasi ou habaaro qof walaale qofka xumeeyey. bal waxaa waajib ahaa la yidhi tafwiil ama sa duco daalimka markaasi hidaayo loogu duceeyo ama loo bandhigo, khayrkana markaasi waxa weeye waafajintiisa loogu duceeyo, saas ayaa sii fiican. inkastoo habaarka bacdu saxaaba uu ka dhacayo habaarku haddana uu jiro, laakiin intii markaasi waxa weeye laga leexo karo waa in laga leexdaa. haddii hadde qofkaanu qof daalim oo kuduumiyo uusan ahayn in la habaaro waaba mamnuucba weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wajacalna alleyla habeenki waxaanu ka yeelnay dha ilaahay wajacalna alleyla habeenki waxaanu ka yeelnay iyo wannahaara maalintiiyow dha ilaahay aayatayn laba aayadood. adilo ilaahay qudradiisa ee waxdaaniisana tusaalaynaysa halkaan alla noogu sheegayaa. alla markaa waxa uu yidhi wajacalna alleyla habeenki waxaanu ka yeelnay iyo wannahaara maalintii aayatayni laba aayadood ayaanu ka yeelnay daalatayni calaa qudratina wa waxdaaniyatina weeye qudradeena iyo waxdaaniyadeena tusaalaynaysa. famaxawnaa waanu tirnow ilaahay aayate layli, habeenku aayadiisu yaan tirnay. macnaha habeen aayadiisu maxay ahaday? mugdi bay ahaday, mugdigi baa la tiray. famaxawnaa waanu tirnow ilaahay aayate layli, habeenka aayadiisa ayaanu tirnay. dhamasnaa nuuraha weeye, bidalaami weeye, liyaskunuu fiihi weeye. marka hadda habeenka waxa weeye famaxawnaa waxaanu tirnay aayata layli, habeenka aayadiisidan waxaa laga wadaa waanu dhamsino, waanu tirnay nuur, nuurki nuurki lacal haddii maalinta lasii daayo, maalinta aan habeenba la keenin, nuurki jiri lahay ayaa la tiraa laga wadaa. oo waxaa lagu tiray mugdi, oo mugdiyaa laga dhigay habeen, si dadku ay waxaa tiraan weeye. wajacalnaa waxaanu ka yeelnow ilaahay aayata nahaari, maalinta aayadeedi, mubsiratan mid wax arkaysa. macnaha waxa weeye ayadaa wax lagu arkaa ee iftaarka lagu isnaadinayo waa majaas ahaan weeye. iftaarka lagu tiirinayo nahaarka maalinta waa iska majaasi, ayada ayaa wax lagu arkaa. wajacalnaa waanu yeelnow ilaahay aayata nahaari, maalinta aayadeeda, mubsiratan mid wax arkaysa wax lagu arkaayo. maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala iftiin ayuu keenayaa. litabtaguu inaad dalabtaan ow ilaahay fadlan, fadli inaad dalabtaan, fadligaasoo min rabbikum, xagga rabbiina ka ahaaday. maalinta waxa weeye iftiin looga dhigayo dadku inay wax qabsadaan oo shaqaystaan weeye. waa maamul rabbaaniyah oo ilaahay subxaana watacaala koonkaas uu saas u gedgedinayo. litabtaguu inaad dalabtaan ow ilaahay fadlan, fadli, fadligaasoo min rabbikum, xagga rabbigiina ka ahaaday, oo kasab aad haasataan, iyo walitaclamuu inaad ogaataan ow ilaahay cadada siniina, sanayaalka cadadkooda, tiradooda, iyo walxisaaba xisaabka, oo awqaaddaas lagu ogaado. maxaa yeele habeen iyo maalin isbedelkooda awqaad baa ka dhalanaysa, waxaa lagu ogaanayaa sanooyinka iyo xisaabka ayaa lagu ogaanayaa. wa kula shayin, shay la arka kulligiisaw ilaahay oo loo baahan yahane, fasalnaahu waanu cadaynay, tafsiiran cadayn ayaanu cadaynow ilaahay. wa kula shayin, shay la arka kulligiisaw ilaahay, fasalnaahu waanu cadaynow ilaahay, tafsiiran cadayn ayaanu cadaynow ilaahay. bayannaahu weeye markaasi waxa weeye, wa kula shayin, shay la arka kulligiisaw ilaahay, fasalnaahu waanu cadaynay, tafsiilan cadayn ayaanu cadaynay. bayannaahu sabyin weeye. wa kula insaanin ow ilaahay, insaan kulligiisaw ilaahay, alzamnaahu waxaanu laasiminay, daa'irahu daa'irkiisi yaanu laasiminow ilaahay, fii cunuqihi qoortiisa ayaanu laasiminay. wa nukriju lahu waanu usoo bixinaynaa, yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda, kitaaban kitaab ayaanu usoo bixinaynaa, kitaabkaasoo yalqaahu uu la kulmaayo, kitaabkaasoo manshuuran oo la kala bixiyow ilaahay. haddii ilaahay yidhi shay walba waanu cadaynay, waxaa ilaahay nooga waramaya waxba inay cad yihiin arrintan aayaddatan ilaahay noogu cadaynayo. wa kula insaanin, insaan la arkay kulligiisaw ilaahay, alzamnaahu waanu laasiminay, daa'irahu shimbirkiisaw ilaahay. mufasirku hadda waxa weeye daa'irka waxa uu ku fasirayaa camalkiisaa laga wadaa, saas ayaa markaasaa lagu fasirayaa. culumo kalena waxay ku fasireen kitaabkay ku fasireen oo camalkiisa lagu qoraayo, waxaana ishaaraya arrintaas mujaahid sida markaasi uu ku fasiray oo mufasiriinta waaweyn oo taabiciinta. camalka daa'ir baa lagu magacaabaa la yidhi, daa'ir shimbirkaa la yidhahdaa. waxaa loogu magacaabayda carabta waxaa jiri jirtaa la yidhi, markay doonayaan ficil inay sameeyaan waxay fiiri jireen baa shimbir geed saaran. shimbirkaasay fiirinayaan, marka uu duulo ayay fiirinayaan, haddii waxa weeye midig oo u duulo camalkaas waa ku dhaqaaqayaan oo waxay leeyihin waxaan wax absira waaye, saasay leeyihin weeye. camalkaas ayay markaasay garayaan oy ku dhiiranayaan weliba, waxayna u garanayaan inuu camalkaasu khayr u yahay. haddau u duulaa la yidhi shimbirkaasu bidix waa ka joogsanayaan, camalkaas ku dhaqaaqmaan hawshaas, waxayna u aqoonsanayaan in arrintaasu sharci u tahay. marka waxaa la yidhi saasay markaasaa daa'ir loogaga cabiraa la yidhi, maxaa yeela carabtaa waxay wax walba ku dhisi jireenaa la yidhi, sharciya khayr shimbiray ku dhisi jireenaa la yidhi, niman aada iyo aada u caqiido xumay ahaayeen. maxaa yeele cunuqu waxaa la yidhi imaa maxaluziina la yidhi inay yahay qoorta, markii la yidhaha waa inay maxaluziina ay tahay, sida meesha waxa waa taqalaadada lagu xiranayo dahabka iyo kuusha iyo waxaasisibiyada lagu xiranayo iyo wixii lamida weeye, amasal inuu foolxun tahay oo marna masalanba qofka xarig loogaga xiray wixii lamida markii la cadaabayo, haddii camalkiisa uu khayr yahay sida maaragtay qalaadada oo kaleentood oo xirka oo cunuqda uugaga yaala waxyaabaha laysku siinay sidii dahabka oo kale iyo kuusha iyo waxa weeye markaasi camalkaasu waxa u noqonayaa ama cunuqdaasu cunuq fiicanay noqonaysaa. Hadday shart ahane sida masalanba iyadoo qoorta xarig looga xiray lagu katiineeyey taas isagana waxa weeye shar ayay noqonaysaa, oo marna qoortiya waxaa marna ka timaada diino iyo khayr, marna waxaa ka timaada hool xumo iyo shar ayaa ka timaado fii cunuqii waxa loo leeyahana saas weyaa layidhi. Alla wuxuu yihi wa kula insaanin insaan la arkay kulligiisa alzamnaahu waanu laasiminow dhaylaahay daa'irahu daa'irkiisii ou dhaylaahay camalkiisii weeye sii cunuqihi qoortiisa ayaanu laasiminay. Digriga waxaa loogu khasisaa la yidhi malsuum liana almalsuumu fiihi yaa la yidhi midka laysi laasimiyey ashaddu waa mid daran. Mujaahid waxa u dhahay mid la dhalo ma jiro oo yuuladdu la dhalo ilaa wa fii cunuqihi waraqatun, qof kastoo la dhalo qoorta waxaa ka ah oo ka saaran warqad oo markaasi ay ku qoran tahay shaqiyun ow saciidun waayo. Marka sidaas ayaa maaragtay mujaahidna uu ku fasiray. Marka qof kasta waxa u dhahay ilaahay insaan la arka qoortiisa ayaan camalkiisa laasiminaynaa, oo waxa weeye camalkiisa ayaa qoorta u suran wixii uu camal sameeyo khayr iyo shara weeye. Wa nukhriju lahu waan usoo bixinaynaa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda insaankaas kitaaban ayaan usoo bixinaynaa, macnaha mid oo waxa weeye camalkiisa uu ku qoran yahay kitaaban maktuuban fiihi camalu weeye, mid camalkiisa lagu qoray kitaabkaasoo yalqaahu ou la kulmaayo, kitaabkaasoo manshuuran uu la kala bixiyey kitaaban, taad labadan ka sifaynaysa. Markii kitaabkiisii camalkiisa lagu qoray horta laga soo dhigo meesha hadda hortiisa lagu soo dhigaayo qabriga ayaa ugu horeeyo qiyaamada amata aakhira meesha ugu horeysa ah weeye. Waxau dhahay caalimka la yidhaha xasanu lbisri waxaa loo fidinayaa warqad, waxaana warqadaas loo soo wakiilayaa laba malag, waxa weeye raqiib iyo xasiid weeye, mid waxa uu ka joogsanayaa midig, midna bidix uu ka joogsanayaa. Midka midigta ka joogsanaya waxa uu xifdinayaa xasanaadkiisa, midka bidixda ka joogsanayana waxa uu xifdinayaa sayi-aadkiisa. Qofka markii waxa weeye uu dhinto saxiifadiisa waa la duubayaa, markaasaa qabriga lala gelinayaa ilaa loogaga soo bixiyo maalinta qiyaamo oo la yidhahdo sida tan. Wayuqaalu lahu soo qadir waxaa loo leeyahy ha ilaahay iqra aqri insaanow kitaabaka kitaabkaaga ah, iqra aqri ayaa leeyahy kitaaba kitaabkaaga. Waxaa la wariyaa la yidhi insaanku kitaabkiisa waa akrinaya yowba adduunyada mid qaari ahoo wax akri kar ahayn, macnaha dadkaa laga yaaba inay tiraahdaan oo qofkaan wax akris aqoonine, waxa weeye qofkaan wax akris aqoonina aakhiro kitaabkiisa waxa ku qoran waa akrinaya. Iqra aqri ayaa loo leeyahay kitaabaka kitaabkaaga, kafaa binafsika naftaada isagaa ku kaafiya alyowma maanta calayka korkaaga xasiiban xisaab asaa ku kaafiya, kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba ayaa la leeyahy. Binafsikadan hadda baadu wey iska filo weye, waa zaa'ido weeye, faacilka kafaa weeye, xasiibana waa tamyiis weeye, calaykana waxay ku tacluqaysaa ayada. Xasiibana inaa bimacnaa xaasib ay noqoto ama sakaafi ay noqoto ama muxaasib ay noqoto, intaas way banaantaa la yidhi. Macnaha waxaa laga wadaa muxaasabada oo shaqsiga naftiisa waxaa ku kaafiya kitaabkaas weeye. Axad marka xisaabo uma baahna waxa weeye hadduu kitaabkiisaas akristo. Haddii masalanba waxa weeye oo wax inkiro waxaa ku markhaati ka ahay aclaadiisa weeye wixii uu sameeyey. Marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waxaa loo leeyahay kafaa nafsaka naftaada waxaa ku kaafiya calayka kork alyooma maanta calayka korkaaga xisaaban xasiiban xisaab isagaa ku kaafiya, baadan wa iska filo iqra kitaabaka kitaabkaaga akhri ayaa leeyahy. Kafaa binafsika naftaada isaga ayaa ku kaafiya alyooma maanta calayka korkaaga xasiiban xisaab isagaa ku kaafiya. Markaas kitaabkiisa u akhrisanaya waana ku tegi doonaa qofka kitaabka midig laga siiyo qofka bidix laga siiyo saasay noqonaysaa. Faamaa man uutiya kitaabahu biyamiini fayaquulu haa umqra'uu kitaabiya إني ظننت أني ملاق حسابي ساس وليه فهو في عشة ساس ولي من يشدى روحي هنونه لإله سبحانه وتعالى من يشدى روحي هنونه فإنما إنك لا تمعينه يهتدي يا هنونه يا لنفسي نفسي سوى هنونه يا من روحي إيه شدى هنونه لإلهي فإنما إنك لا تمعينه يهتدي يا هنونه يا لنفسي نفسي سوى هنونه يا ووحوي هنون كيسا سووا كي ماذا نفسي ساهلي سوي ومن لله روح اللموضه الله سبحانه وتعالى فإنما إنك لا تمعين يلل ولميا عليها نفس أيو اللميا أو لرس كي ماذا لمتان كاس حق أو قد لمي نفسي سيقود عيساوي هو اسم إذا أسد أيو كرتي سنقنا ولا تزير حنبار مي صود إلهي وزيرة سود باولي وزر أخرى مثل الدين بغير ولا تزير حنبار مي صود نفس إذا سوى قديرك بعد كتفيت نفس نفس نفس أسوى وزيرة أود باولي وزر نفس نفس دين بيهذا أخرى أخرى نفس دين بودي أو عيال دين بالوئس لي نفس رحبة قادمي أو حوية كافر كافر وحكا قادمي أو حبا يسو شفيع مايا وحبا يسو صاري مايا كافر إستغنى وحبا الله وصاري مايا وما كنا معنا نهاي نود إلهي معجدينك وعدالا يا أحد حتى نبعث إنتان وقصوا درين رسولا رسوله إلهي وما كنا معنا نهاي نود إلهي معذبين سوى عذاب اي احد او الالهي احد انه ما عذاب اي نود الالهي حتى نبعث انت انه رسول درين رسولا رسول الالهي او ددك وحوية اله رسول الله رسول دره او حق الله رسول دره او اي رائي وايان مو يانا شكل الو عذاب ماي هدي رسول الله رسول دره حق الله عذاب اي رائي وايان عذابك الالهي مرسى سوء ايمانيا معناه وحالة قوضا حتى وحالة كجة سالي ولا مصيبين على الأعمال حتى أعمال قفك أسوان رسول الله صادر هو شرع أو في عبادي سنة أن أقولني لقى الصواب ما يحطى معايلة عبادته وحي ربتها شرع بي دونيسا معايلة شروط أو صحة العبادات أياه وحاكملة إن مركز وحوي لحره قفك وحوي علم إنه الحاضر أو علم جيري يمركزي جيتير أمسياوي وعانا مركاسي عبادة يكون سحيسا هو شردية قفت إني دعوة إيجاد قفت إن دعوة إيجاد جاري إذا هذا اللغو مالها ما نكعان سحيسوي أبيع أو فرحتا ما لغا سوابين عليه وهالي الآيادة عموم كادو حوقت السنية قد كأهل الفترة هالي قمانتوا إني ناجين إيجي إلهي فلي جي سنة إيكو كورا يانوي مركا وحان سوار وسالي هو حديث الوعرتي إن مركز هو حوية بعض الأفراد أفراد بقاركوت أو أهل فترنا أهل إلا عذاب أهل سيدا نينك إلى حاكم وضائي يا أمر القيس نهار إيجليان وأحاديث أحد أهل من عارل إيسال إرمد قد عيادة ما عارل إيسو أو ضدكاك إجمع إلهي سبحانه وتعالى وأبيه أيو عذاب أهل الله مركز حوضي وما كنا ما أنهان أهان المعجبينك وعذاب أحد حتى نبعث إنسان أغرى صور درينه رسولا رسوله بس كمارك أهل الفترة هاي أو أيقو مارك ما بين الرسولين هاي إسلام مارك سنان دعوة صور دارين وحوية أيقا لما عذابها سوى راجحة وإذا واسي أردنا أن دونو الإلهي أنه لك إنا أنه هلاقنا قرية قرية الإلهي أمرنا وحانا أمرينا متر فيها قرية سكوة اللوفة الجفاجي أيان أمر فينا oo waxaanu amar ku siinaynaa lisaanka oo rususha inay amraan daaca ilaahay ee amraan fasaqoodeena way ku faasiqoobayaan fiha amarkaasi ku faasiqoobayaano daacada ilaahay bay sabaxayaan faxaqadeena waxa ku waajibaya calayha qaryada saalkeedu weeye alqawl qawlki ku waajibaya fadamarna hadii binwaanu halaagayna hud ilaahay xidmiyan halaagay إلا يقول هذا سبحانه وتعالى أرث إلا يقول نوصل أحدنا العذاب إن الله رسول الله صوت رأي هذه الدونة يضد إن لها لاجنه وإذا أردنا مرسى نضعنا لإله أنه لك إنا أنه لاجنه قرية قرية قال كيف يبقى الولجينا أمرنا وان أمرنا مطر فيها قرية سكوية اللون المعيي وأصبع دوية داعا أيال الأمر يا على لسان فصولنا أيال وأمره الإلهي فستقود جيلا دينا ويكفى سقوبة وأمر سيد جيلا فحقد ان وها كو واجب اي عيا قرير اهل كيد القول قولك عذاب اي كو قوله فدمرنا هذه النوان وهلاقينا تدمير هلاقينا الى الهي أهلكناها بإهلاك أهلها وتحريرها وكم بدنا هود إلهي كم تان وهوي كثيرا أو خبرية وي كم تو خبرية أو بمعنى كثيرا وي وكم بدنا هود إلهي سبحانه وتعالى أهلكنا أنت هلاكنا من القرون أم ضياله من بعد نوح نوح بعد جيس أن هلاكنا بدنا هود إلهي وكم بدنا أهلكنا أنت هلاكنا من القرون أم ضياله إلهي من بعد نوح نبي نوح بعد جيس وكفى بربك صدقا عليك كافية بذنوب عباده الدومين كيس ذنوب تولى خبيرا بعد ان صور قبل نمو بصيرا عالم نمو وكفى بربك بعد ان ويسك سلوه وكفى بربك صدقا عليك كافية الالهي بذنوب عباده الدومين كيس ذنوب تولى ان كان هذا امدل حلاقي عدوى البوح اي جفي الهي باع عالم فأوي ومدها النبي النوح كبعد لهلاقين آدي هذه أفر بليه على ذي سياسيين إلهي سبحانه وتعالى علم جيس وحكا بحا يمجرى مكا صورا يا الله وكفى بربك ربك أياكو كافية بجنوب عبادي أدو من كيس جنوب سورة خبيرا خبير نووي بعد إلى ظاهر إلهي وإسومت بصيرا عالم نووي عالم بمواضين هاوي بعد كيلو عالم كل هاي هي وظواهرها ظواهر ظاهر قولوا إلهي طاس ايام مركا سال الليه مركا عشر كين انت سوك ازيهي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتذ القرباء حقه والمسكين بسم الله الرحمن الرحيم عشر كين وحوكب الله بنيا آيات كمان ايه السديدات وصورة الاسراء كمده الهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي عشر كين نهر آيات وجودا بيهي الله وحو نسوير سبحانه وتعالى بدنا عيود الهي انت ان امدها لاغني او نبي نوح كدنبيهي ربك اغا ايانا كفرا او اق ادو من كيس ذنوب تولى بعد ان ايه ظاهر بالهي سبحانه وتعالى اتغا ايا عالم فا ايد انو ميشا انك قلين الهي سبحانه وتعالى وحو نوغا غورهم ايا دبك عمل كتمين ايا وحاوية والله بقى يبور قف وحاوية عمل كيسة إلهي درادي سعيو أصمين يا قفنا وحاوية وحاوصمين يا للدنيا إغار الآخرة كما لها قف والبسيغة رنجي سعي نقونا يساء إلهي نوشيغة سبحانه وتعالى الله مركا وحاويري من كان روحي هذا يريد إنه ولدينا يا عمل كيسة العاجلة في دقدقي سيوء الدنيا عجلنا له وان وسود دجينينا فيها في الدنيا الدنيا ايام سودة دجينينا ما نشاء وحا انو دونو لمن دول ايانا اودة دجينينا نريد انو دوينا انا اودة دجينو ثم بعد جعلنا له وانو يرينا روحا ساخر مرخو صغو جهنم النار جهنم اللي رادو يصلها في جلاية مذموما حال او يهي كيل هاي دارتين مبحورا حال او يهي كيل لقفو غيرين حريسيس الله وحوره سبحانه وتعالى من كان روحي هذه يريد انه دون يوم الله وعمل كيس اولاد دون العاجلة في دقدقي سي معناها وحال قوة هالي من كان حده الدنيا قفك ديك سيسة هي الضلب سيسة الدنيا او يهي مركز سياس ليلة وكره موضع يهي خافرك هي منافقة اي وكره موضع هالي وعاته وقيلة يهي لذبك عمل كود للدنيا او يهي ذبك مرائين تا oo amal kooda dadka isku sus hal lagu arkayo hal lagu maqlo hal laga sheekeyo dadka oo amal falaaya maxay yela hadii waxa weeye amaani aysan jiri lahayn iyo faala kuwaas la faalaya leeyin daacadaas ma samayn lahayn oo dad waxa jira hadii aan lagu amaanin waxaan oo aan lagu faaleynin oo lagu sheegaynin daacada aan samaynayn ee markii waxa weeye la amaano markaas isqaad qaada ayaa jira ka isaguna waa soo gelaya muraayinta waa ilayga kuwaasiigan maxaa yeela waxoodu lilaahi maahan man kaana ruuxi aadow dha ilaahay yuriidu inuu la doonaayo camalkiisa alcaajilata kii degdegaysay cajalnaa lahu waan usoo dedejinaynaa how dha ilaahay fiiha fi dunyaa adduunyada maa nashaau wixii aanu doono liman duul ayaana usoo dedejinaynaa nuriidu aanu doonayna inaan u dedejino oo hadda laftirkeeda adduunyada loo soo dedejinaayo wixii ilaahay hore ugu qadira weeyaane wax kaloo hadda markaasi isagu heli kara maaha wixii ilaahay u qadiray ayaa loo soo dedejinayaa. ee orodkiisan iyo doonistiisan ma keenayso inuu wixii ilaahay u qoray wax ka ziyaada uu helo keeni mayso. ee waxa weeye liman yuriidu llahu lahu atacdiila ayaa loola jeedaa. markay saas tahay, haddana ilaahay wuxuu yihi suma bacdiyeeda jacalnaa lahu ruuxaas waxaan u yeelaynaa aakhiro jahannama, naarta jahannama la yidhaahdo, yaslahaa kii gelaaya, madmuuman, xaal uu yahay kii la haydaartay oo maluum ah. maxaa yeela sidaas ayuu noqonayaa. oo waxaa la yidhi khalqiga, waxaa la yidhi qiyaamada way dagaalayaanaa la yidhi, khalqiga ayaa dagaalaya waxyaabaha markaasi adduunyada uu ku sameeyaa lagu dagaalayaa. madxuuran, xaal uu yahay kii la dheereeyo, naxariista ilaahay laga dheereeye. marka naxariista ilaahayne waa mid laga fogeeyo, madhuud can raxmat illaahi weeye, mid waa midkaas weeye. kii cagsigiisa ahay ilaahay noo sheegayaa, waman ruuxii araada doonaayo alaakhirata aakhiro, waman ruuxii araada doonaayo camalkiisa la doonaayo alaakhirata aakhiro, oo wasacaa u camal fala lahaa aakhirada sacyaha camalkeedii, waxaa la rabaa aakhira waa doonaa keligeed oon camal lala imaahayna xabba sari mayso. waxaa shardiya inuu qofku camalkiisa inuu horta aakhirada uu doono, haddana camalkeeda uu la yimaado qalbiga markii uu geliyo ficilna inuu ku daro iyo qowlaa la doonayaa. waman ruuxii araada alaakhirata aakhira doonaayo dha ilaahay, macnaha waxaa laga wadaa man kaana xadduhu wa niyatuhu wa muntaha aamaalihi addaaru alaakhira, qofkii waxa weeye dheeftiisa iyo niyadiisa iyo amalkiisa qaayadiisu aakhira uu yahay. masalanba waxa weeye inuusan adduunyadan meel qaraarahoo lagu sugnaado uusan ka dhiganin, waddan uusan ka yeelanin, bal adduunyada safiina doon uu ka dhigto oo gaadhsiinaysa qasaskiisa. maxaa yeele adduunyadaanu daarulcamal weeye, waa meesha camalka laga samaynaayo, waa masracatu laakhira, waa meeshii markaasi aakhirada lagu gaarayo, waddadii aakhirada loo maraayo weeye. wasacaahu camal falow dhahay, haddana ilaahay lahaa aakhirada sacyahaa camalkeeda, camal laa'iqu ah na la yimaado weeye, camal wanaagsan oo saalixa oo aakhira in wax loogaga helo laa'iq u ah waa inuu la yimaado weeye, sida acmaaludiriga, daacaadka, manhiyaadka oo laga dheeraado. walxaal huwa isaguna ayuu dhahay ilaahay mu'minun, mu'min uu yahay oo camal fale weeye, waxaa shardiya inuu markaasi mu'min uu yahay. maxaa yeela kaafirki iyo munaafiqi hadday waxa weeye wax aakhiro acmaalul aakhira ay sameeyaan ayagoo sidaasa laga aqbali maayo, waxaa haddana shardiya inuu iimaan uu leeyahay. fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay, man fiiho jamac noqoto weeye, kaana wuxuu ahaada sacyuhum camalkoodu mashkuuran, mid laga aqbalaayo u ahaadow dha ilaahay. dadkaa sidaasa camalkooda waa laga aqbalahow dha ilaahay. fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay, kaana wuxuu ahaada sacyuhum camalkoodu mashkuuran ow dha ilaahay, mid laga aqbalaayo lagu sawaabinayo cinda allahi tacaala weeye. kullan kullu arkow dha ilaahay, labadii fariiqaa laysku soo dirayaa, qoladii camalkooda adduunye keliya la doonayso iyo kuwa aakhira la doonaayay, kullan kullu arkow dha ilaahay oo labadaas fariiq ka mid ah, numiddu waanu siinaynaa haa ulaa'i kuwaan waanu siinaynaa wa haa ulaa'i kuwaanna waanu siinaynaa, min cadaa'i rabbika, rabbigaaga siismadiisa ayaanu siinaynaa. oo hadda waxaa laga wadaa qofkii camalkiisa aakhira keliya la doonaayay iyo kii lidunyaa keliya uu camal fala adduunye la doonaayay, adduunyadan marka la joogo ayaa alla wuxuu leeyahay qof walba adduunye wixii loo qoray oo adduunye uu kulahay waa laga siinaa. ee hadda la dhihi maayo ninkan aakhira uu camal falaayo adduunye waxba laga siima adduunye kuma leh, la dhihi maayo. halkan waxa weeye adduunye keliya uu camal falaayane la dhihi maayo, aakhira wax kuma lehe, adduunka keliya waxa lagu siiyo. dee la dhihi maayaan dhihi lahay aakhiro waxa weeye maadaama adduunye keliya uu camal falaayo uusan aakhiro wax uu camal falayn, ha laga daayo adduunyada waxba yaan lagu siinin oo ha lagu cuqoobeeyo lama dhahaayo. waxa weeye qof walba qadarka ilaahay oo azaliga wixii adduunyadan loo qoray ayuu ka helayaa, saasaa laga wadaa, oo cidna hadda adduunyadan lagu qaday maayo weeye. marka allah wuxuu dhahay subxaana watacaala kullan kullu arkow dha ilaahay, oo labadan fariiq ka mida numiddu waanu siinaynaa haa ulaa'i kuwakan waanu siinaynaa wa haa ulaa'i kuwaanna waanu siinaynaa, min cadaa'i rabbika, rabbigaa la siismadiisa ayaanu ka siinaynaa. wamaa kaana ma ahaanin ow dha ilaahay cadaahu rabbika, rabbigaaga siismadiisu adduunyadan qofku wax lagu siiyo maxduuran, mid la iska hoojiya maahan. macnaha mamnuucan an axadi weeye, axad laga manci maayo. oo qof kasta waxa weeye hadduu saalix yahay iyo hadduu faasiq yahay, adduunyadan wixii loo qoro cidwalba waa la siinayaa. oo rusiga ilaahay waa qismatullaahi alazaliya, kufri iyo markaasi dhaaca kuma xira. alla markaa wuxuu yidhahdana subxaanahu watacaala, undur fiir yow dha ilaahay kayfa, sidaan fadalnaa u fadilnay bacdahum barkood calaa bacdin, barka kale aan u fadilnay rizqiga iyo jaaha, oo dadka adduunyada tan waa lagu kala fadilay. aakhirana hadda tafdiil baa jiraaya, laakiin midka aakhiro iyo kan adduunyada waxa weeye isma raacayaan. oo qof adduunyadan waxba aana la siinin ayaa aakhiro wax la siinayaa, mid adduunyadan wax la siiyana aakhiro waxba la siin maayo. ilahay wuxuu yihi undur fiir yow dha ilaahay sayidka maxamed kaaw, kayfa sidaan fadalnaa u fadilnoon u dheeraysiinay bacdoon barkood calaa bacdin, marka kale uga fadilnay. maxaa yeele rizqiga waa lagu kala fadilan yahay, jaaha waa lagu kala fadilan yahay, dadku isku mid maahan weeye. walal aakhiratu, tii dambowdha ilaahay ayaa akbaru weyn, darajaatin darajaadka, wa akbaru ayada ayaa weyn tafdiilan fadilidda. adduunkan waa la ysfadilay, laakiin fadilidda aakhiraadka weyn. walal aakhiratu, tii dambowdha ilaahay ayaa akbaru weyn, darajaatin darajaadku dha ilaahay, aakhirada ayaa waxa weeye ayaa darajaadka weyn. wa akbaru ayada ayaa weyn ou dha ilaahay haddana subxaanahu watacaala, tafdiilan fadilidda, oo adduunye markaasi tafdiilka adduunye midka aakhiraadka weyn. marka waxaa haboon in aakhirada loo qasdo, maxaa yeele adduunyadan tafdiilkeedu mid macno ku fadhiya maahan. fadliga aakhira waa mid cadiima oo aan go-aynin, waa daa'imaalii ma baaba'aayo. insaanka marka waxaa laga doonayaa aakhirada inuu xoogga uu saaro weeye, adduunyana waxba micnaa aysan ku fadhin. walal aakhiratu, tii dambow dha ilaahay ayaa akbaru weyn ou dha ilaahay, darajaatin darajaadka, wa akbaru ayada ayaa weyn ou dhaadana ilaahay subxaanahu watacaala, tafdiilan fadilitaanka. laa tajcal, ha yeelin ou dhahay alla subxaanahu watacaala, maca allaahi ilaahay micigiisa, ilaahan ilaah aakhara oo kale, oo fataqcudda aad fadhiisatid, madmuuman xaalaatay kii la haydaarteeyey, makduulan xaalaatay kii la hoojiyey. ilaahay markuu nooga warramay subxaanahu watacaala tafdiilka xooggiisu inuu ahaanayo aakhiro, oo darajaadka markaasi aakhiro aada iyo aada lagu kala duwanaanayo, oo ay ka weyn tahay tii adduunyada, ayaa ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu watacaala nahyi ayaa ilaahay keenayaa meeshaan in ilaahay qeyrkiisa la caabudo. taasina waxa weeye hadday dhacdo inay khasaara ka imaanayso. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala aayadaha kan aynu soo marnay waxa uu ku sheegay dhowr arrimood ayaa ilaahay noogu soo sheegay. marka hadda meeshaan waxaynu ka gelaynaa dhowr aayadood oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegaayo takaaliif laysisaaraayo oo shan iyo labaatan gaaraysa xugun, qaar waa asli qaarna waa farc weeye. ilaahay wuxuu ka bilaabayaa tawxiidka uu ka bilaabayaa, oo ilaahay wuxuu soo yidhi laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara fataqcuda madmuuman makhduula, sidaa baayaddan ilahay una leeyahy. waxaana lagu khatimi doonaa walaa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara fatulqaa fii jahannama maluuman madxuula. marka saas waxaa la ishaaraya haa layidhi umuurta waxa weeye aasaaskeeda iyo madaxeedu in markaasi tawxiidku uu yahay, wixii markaasi kasuharo axkaamana inay tawxiidka ku dhisan yihiin. haddii masalanba tawxiidka uu hagaagi waayo axkaamta kale hagaagi mayso. marka alla wuxuu yihi laa tajcal, ha yeelin maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaah aakhara oo kale, oo fataqcuda aad fadhiisatid macnaa aad ahaatid, madmuuman mid la haydaarteeyey, maxduulan oo la hoojiyey oo aan naasir lahayn. waqallaa rabbuka, rabbigaagu wuxuu xugmiyow dha ilaahay allaa tacbuduu inaydaan caabudina ilaa iyaahu isaga mooye. marka hadda meeshaan ilaahay labaatan iyo shan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu amrayaa oo takaaliif. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala markii waxa weeye xuquuqda waalidiintu ay ahaatay aashadu lxuquuq, xuquuqda midda ugu adag, bacda xaqillaahi warasuulihi, ilaahay rasuulkiisa xaqiisa ka bacdi, ayaa ilaahay tawxiidka bacdigiisa ayuu ka warrami doonaa. ilaahay marka waxa weeye xuquuqulwaalideynka waa ku adkayn doonaa ummadda, takaaliifta kalentoosa saas looguma adkaynaayo. maxaa yeele xuquuqa la yidhi caasi waalideennimadu waa shay fool xumaa weeye, waxaana ku sugan waciid oo shadiida ayaa ku sugan googi adag. xadiis waxaa soo arooray inuu nabigeenu yihi calayhi salaatu wasalaam, qul licaaqi waalideyhi yafcalu maa yashaau faina masiirahu ila annaas, waxaad u tiraahdaa caasi waalideynka waxa uu raba ha sameeyo oo cibaadaha, masiirkiisa iyo meesha uu ahaanaya naar weeye, wax kasta ha sameeyo aakhirkiisa naaraha u dambaysa weeye. marka waa arrin aad iyo aada u adag. alla markaa waxa uu yihi subxaanahu watacaala, waqallaa rabbuka, rabbigaagu wuxuu amray, rabbigaagu wuxuu xugmiyey, wuxuu waajibiyey, intaba waa la yidhahdaa, wuxuu dardaarmay, intaas waa uu laasimiyey, kulli waxaas oo dhan saxiix weeye saa u macnaysaba. waqallaa rabbuka, rabbigaagu wuxuu amray, yow dha ilaahay amar oo waajiba weeye, anlaa tacbuduu, bianlaa tacbuduu, inaydaan caabudina ilaa iyaahu isaga mooye, cid kaloo la caabudi karo oo cibaado mutaysatay oo alla ahaynin ma jirto weeye. bianlaa tushrikuu macahu fi lcibaadati weeye kayra, waa inaadan cibaadada kayrkiis la wadaajina, waa inaad fartoontaan waxau idin faraayo, waa inaad ka hartaan waxau idinka reebaayo. waxaa soo gela ayaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala waxau faroo la fartoomo, waxau reeboo laga haro, waxaa soo gela ayaa la yidhi aliqraar lirasuulillaahi, rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo loo qiro risaalada iyo nabiga oo la jeclaado, nabiga oo la weyneeyo ayaa soo gelaysaa la yidhi. maxaa yeela nabiga jaceylkiisa iyo tacdiimkiisu waxay kamid yihiin waxyaabaha ilaahay uu dadka faray kamid yihiin. maxaa yeele allah waa sow dhahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuna yuxbibkum ullah wayakfir lakum dunuubakum wallahu ghafuur raxiim, haddii aad ahaateen kuwa ilaahay jecel oo xubigiinu uu dhab yahay, aniga isoo raaca markaasaa ilaahayna jeclaanaya. waa saan ku soo mari jirnay suuratu aal cimraan. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, alla wuxuu xugmiyey inaadan caabudina ilaa isaga mooye, wabilwaalideyni ixsaanan, ixsaanan taana masdara dambo, caamilaa lasoo qadirayaa, wa an tuxsinuu inaad u ixsaan fashaan ayaa alla amray, bilwaalideyni labada waalid, ixsaanan ixsaan falid weeye, waa inaad masalanba biri aada u samaysaan ood adeecdaan amarkooda weeye, waxaan macsi ilaahay lagu xaasin aan ahayn. saasaa la doonayaa, waalidka biri in loo sameeyo ayaa la doonayaa. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, imaa yablughanna, haddii uu gaaro cindaka agtaada alkibara gabow, axaduhumaa labadi waalid midkooda, ow ambasa kilaahumaa labadoodiioo wada jira, falaa taqul ha u dhihin lahumaa labada waalid ufin ufaaleediyo ha u dhihin, walaa tanharhumaa hana hororin oo hadal canaana ha dhihin, waqul waxaa u tiraahdaa lahumaa labada waalid qowlan qowl u dheh, qowlkaasoo kariiman oo wanaagsan u dhe ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, imaa yablughanna, haddii uu gaaro dha ilaahay, axaduhumaa cindaka agtaada alkibara gabow, axaduhumaa midkood, labadi waalid midkood. hadda gabowga waxa loo khasisaayo qofku markuu gaboobo waa dhibaato badan yahay, waxna isuguma yaallo, marka markaas waalidku daryeel oo gaar ayuu u baahan yahay. ee hadda xataa hadduusan gaboobin uu shaqayso karo, waalidkaa inaad ixsaan u samayso waa lagaa doonayaa. ow ambasa kilaahumaa labadoodii oo wada jiro aabbaa wada jooga, falaa taqul ha u dhihin lahumaa labada waalid ufin ufaa laydin ha u dhihin, ama ufina waa layaha iyo ufa saddex qiraa la akhriyaa. uftaanu waxa weeye kalimatu qubx weeye, oo kelimo oo fool xumo ah ha dhihin. ufta waxa weeye carab iyo cajamiba way yidhaahdaan, waa kalimatu qubx weeye, kelimo fooxun ha dhihin waalidkaa weeye. haddana ilaahay wuxuu yihi walaa tanharhumaa ha hororin ow dha ilaahay, ha canaananin weeye waalidka oo la tashriyaahu, caasi waalideennimaday kamid tahay weeye, ha hororin ow dha ilaahay camaa laa yucjibuka minhumaa weeye, walax aan markaasi ayaa kaa ajab gelinayn haddaad ku aragtay masalanba. waa masalanba haddii inaadan hadalka ku adkaynin, waa inaadan waalidka macnaha adan wax adan amrin waxnaadan ka reebin. hadda amriddu markaasi ma ahan amar oo shay khayr aad u sheegaysid ama aad ka reebaysid xumaan ma ahan, amar oo markaasi aan munaasab ahayn weeye. waxaa la doonayaa markaad jeclaato waalidka inaad wax amarto amaad wax ka reebto, waxaa la rabaa calaa sabiil almushaawara, si la shawrid camal ah ood u dhimrinaysid ood u dhimrinaysid inaad u rataa la rabaa. ilaa wa ilaa saas yeel waxaad ka har saas aad ugeysaxtaa lama ogola lafirteeda. sida qof la shawraayo camal oo naseexa inaad hoos wax ugu sheegtaa la doonayaa. ilaahay wuxuu yihi waqul, waxaa u tiraada lahumaa labada waalid qowlan qowl idhahowdha ilaahay qowlkaasoo kariiman oo wanaagsan. labada waalid qowl wanaagsan oo kariima u dhahweeye, hadal oo waxa weeye jamiil ahoo qurxsan oo jilacsan ayaa la doonayaa. waxay culummadu yidhaahdeen wax haddii waalidka uu kaa maqlo oo ku farxaayo weeye. masalanba waa inaad u tiraahdid hadalka wanaagsan waxa weeye yaa abataah aabbaheeyow, yaa ummaa hooyoy, ooda markaasi magacooda aad ku sheegin. waalidkaa markuu ku waco aabba inaad tia hooyo aad tidhahaa la doonayaa. haddii masalanba waxa weeye ayaga aad wacaysane waa inaad aabba iyo hooyo aad ku wacdaa, hebel haddaad tidhaahid taas waxa weeye waa caasi waalidiinnimo weeye. waalidkaa hebel inaad tidhaahid ma banaano, taas waxay noqonaysaa arrin fool xumaa weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wasid u raarici lahumaa labada waalid janaaxa dulli, dulliga garabkiisa u raarici, arrin lahumaa jaanibaka daliil, waxa weeye dhinacaaga oo daliilka adoo wax isu dullaynhaya camal isla dhigaaya ayaa la rabaa waalidkaa inaad markaasi waxa weeye asaas kula mucaamalato kusoo horjoogtataa la rabaa. adigoo qalafsan lama rabo weeye, ambase waxa weeye wejiga u kaluuraayo taas waxa weeye waa khatarta wax lagu gelaayo. waqfil u raarici lahumaa labada waalidowdha ilaahay janaaxa dulli, dulliga garabkiisa u raarici, ay waalid xaqiisa cid gudi kartaa ma jirto. min araxmati, min ali raxmati, naxariis daraaddeeda, naxariis daraaddeeda gaada garabkaaga u raarici weeye. waqul, waxaa tiraa u dhaadana ilaahay rabbi, yaa rabbi rabbigeeyow, irxamhumaa u naxariisa labadiida waalid kamaa rabbayaani, kamaa raxmaani, say iigu naxariiseen ciina goortii rabbaanii ay korinaayeen sakiira anigoo yar. maxaa yeele waalidku markaad yar tahay sow kuugu naxariis badan wa arag meesha uu kaasoo qaaday inti aad maaragtaya mundu aad dhalatay ilaa intaas ayuu kugu dadaalayaa, wax uu ku ogolyaha ma jirto. cudur haddaw xataa adiga uu kugu dhaco ilmaha waalidku in asaga cudurkaas lagu rido jeceliyo. marka hadda qur-aanka owlaadda ayaa mar walba waxaa la farayaa waalidkood burigiisa inay sameeyaan, laakiin waalidka qur-aanka ilaahay marna kuma dhihin owlaadiina biru u sameeya oo u naxariista. maxaa yeele waalidka ilaahayaa wuxuu ku abuuray oo ku dabeecay oo ku shaabadeeyey naxariistaba, marka dardaaran waalidku uma baahna isagu xagga owlaadiisa, laakiin owlaaddu ayagu naxariis uma qabaan, marka waa lagu adkaynaya arrinta. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala waqul, waxaa tidhahdaa rabbi, yaa rabbi rabbigeeyow, irxamhumaa u naxariisa labadayda waalid kamaa rabbayaani, kamaa raxmaani, say iigu naxariiseen ciina goortii rabbaanii ay korinaayeen sakiira anigoo yar. waxaa la rabaa waalidka inaad u duceyso, ayaa ilaahay naga dalbaya in waalidka loo duceeyo. udcu lahumaa biraxmati weeye, raxmad maaragtaya ugu ducey, walow fii kulli yoomin wa leylatin khamsa maraat, habeen iyo maalinba waxa weeye shan jeerba allaha ka dhigo, weliba shantaas jeer waxa weeye shanta salaadood ka bacdi inaad markaas waalidka u duceysaa la rabaa. haddii masalanba laba gaal ay yihiin waalidka, waxaad ugu duceynaysaa in ilaahay islaamka ku hanuunsho. hadday hadda mu'miniin yihiinna waa taasaa, oo adduun iyo aakhiraba waad ugu duceynaysaa. laakiin hadduu waalidkaa gaal ahay ee gaalnimada uu ku dhinto waxba u duceynaysid, maxaa yeele qiyaamo ayuu jiraa, qiyaamana naxariis ku heli maayo. marka waxaa xadiis saxiixa oo ahay, nin ayaa nabigeena wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam, ina abawaya balaqaa minii fi lkibari anii aalaa minhuma ma weliyaa minii fi sigari, nimaa waxau dhahay rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ilaahay rasuulkiisiyow hooyaday iyo aabbahay agtayda gaboobay ku gaareen, aniguna waxa weeye wixii aniga ay igu sameeyeen oo ixsaan iyo wanaag ii sameeyeen intaan yaray waa u galay, faalqallaytu xaqahumaa, xaqoodii ma gutow dhahay. markaasuu nabigu laa mayow dhahay, xaqoodi ma gudanin. maxaa yeele fainahumaa kaanaa yafcalaani dalika wahumaa yuxibaani baqaaka waanta tafcalu dalika waanta turiidu mowtahuma u dhahnaw. adiga markay ixsaanka kuu samaynayeen ku korihaayeen waxay jeclaayeen inaad adigu baaqi noqoto oo adduunyada uaga harto ayay jeclaayeen. laakiin adigu ixsaanka hadda u samaynaysee wanaagga waxaad jeceshahay inay dhintaanaad jecesha oo waalidka macnaha culayskiisa uu markaa qaado. taasaan waalidka looga daba tegay, maxaa yeele waalidku waxa uu jecel yahay owlaadiisu inay ka daba maraan ayuu jecel yahay, oo isagu horta dhinto oo asaga la hormaray uu jecel yahay, laakiin owlaadda taas kuma abuura. saasaa marka intaasaaba kugu filan waalid xaqiisa inaan la gaari karaynin. nin saxaabiyana waxa uu dhahay hooyaday iyo aabbahay birigii aan u samaynayay iyo ixsaankii wax ma ka hareen markay dhinteen kabacdi. markaasuu nagu nacam uu dhahay waxa weeye waa inaad maaragtay aada u duceyso bacda mowtima inaad u duceyso, haddana waxa weeye dadkii ayagu ay xiriiri jireen inaad xiriiriso ayaa lagaa doonayaa. marka birulwaalidaynku xayin wa maytanba waa taagan yahay, markay dhinteenna waalidka in loo duceeyaa la rabaa, markay nool yihiinna ixsaan in loo sameeyo ayaa la doonayaa. ee waxa weeye haddii uu dhinto meeshaasa looga haro arrintu ma ahan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sidaas bahu dhe ilaahay rabbi yaa rabbi rabbiga yow irxamhumaa u naxariiso hooyaday iyo aabbahay kamaa raxamaani say iigu naxariisteen xiina rabbaanii markay i korinaayeen sakiir anigooyo. weliba markaas ayay anigu markuu sakiir yahay ayaa naxariista waalidku zaa'id ay sii tahay. haddana markaasuu canugu raxariis badan u baahan yahay, maxaa yeele waxba isuguma yaallo. marka hadda booskii adigu markii aada yareeday adan aada joogi jirtay ayaa markay gaboobaanay gaarayaan, marka waxaa la rabaa sidii aysan kaaga fanfani jirin inaadan uga fanfanin. haddaad waalidka markaad weynaatay ayagina ay gaboobeen aad ka fanfanto, xaasi waalideen baa tahay oo naarta markaasi lagu cadaabaayo. maxaa yeele xadiiskii nabiga calayhi salatu wasalam hadda waataan soo maraynay nabigeenu inuu ihi qul licaaqi waalidayhi, caasi waalideenka labadiisa waali midka caasiya waxaa u tiraahdaa yafcalu maa yashaau, waxa uu doono ha sameeyo, faina masiirahu ila annaar, meesha uu ahaanaa naar weeye. waalidka birigiisa wax kasta ayaa lagu gaarayaa. acmaasha kale iyo waxba haddaada xataa sameeyo faraa'isha la timaado hataad waalidka ixsaan u samayso asagaad ku maqaam gaaraysaa. ilaahay wuxuu yihi rabbukum rabbigiinu aclamu alihi ogsoon weyo caalim ku ah bimaa fii nufuusikum, waxa nafyaalsiina ku sugan nafta waxa ku sugan oo biri oo qalbiga lagu haayo iyo xuquuq lagu haayo labada way noqonaysaa. oo qofna waxa weeye qalbiga caasinimo uga jirta, qofna qalbiga waxaa uga jirta ixsaan iyo biri waalidkiisa inuu sameeyo. marka cid walba ilaahay waa ka warqabaa, wacdi iyo waciid ayaa ku sugan, oo qofki caasiyana waciidaa ugu sugan, qofki baariyane waxaa ugu sugan wacdi ayaa ugu sugan. ilahay khayr uyagu haayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala rabbukum rabbigiinu aclamu alihi ogsoon weeyo caalim ku ah bimaa fii nufuusikum, waxa nafyaalsiina ku sugan. inta kunu haddaad ahaateen saalixiina kuwa suusuuban oo alla adeecaaya, fa innahu alla kaana wuxuu ahaaday lil awaabiina kuwa towbateenka badane oo ilaahay daacadiisa u noqda gafuuran allihi u dhaafo ayuu ahaaday. waxyaabaha kasoo fulaaya masalanba xaqa waalideenka haddii masalanba wax taqsiira ay ka dhacaan oo khada ilaahay waa u dhaafayaa weeye. taas ayaa markaas haddii masalanba adiga waxyaabo oo markaasi kartidaadu aysan gaari karin ayaa kaa dhacayo taqsiir, oo xagga xagga waxa weeye taqsiir ma ahane shay masalanba waxa weeye waxaa kaa dhacay awood aadan u lahayn, waxbaad u weysay, waxbaa maaragtay yaa ku haaya, waxaan isdaacadaadu aysan kari karin, waxyaabo adan u ka saynin ayaa kaaga fakaday. haddaaba masalanba qof wanaagsan aad tahay aasinimadaadan qalbiga ku haynin ilaahay waa kuu dhaafayaa. markaasuu dhahay ilaahay inta kunu haddaad ahaateen saalixiina kuwa suusuuban, fa innahu alla kaana wuxuu u ahaaday lil awaabiina kuwa towbateenka badanne kafuuran lagu dhaaf. waxaa kasoo fulayay weeye. marka markii laga soo waramay xuquuqul waalideyn oo laysku adkeeyey aayaddaas kadaanu ka bayaaninaynaa casharkeenna dambo, casharkeenna se intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.